van zaterdag 21 oktober. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een steekpartij in de trein naar Meppel is vanavond een gewonde gevallen. Het slachtoffer zou volgens de politie met een mes zijn gestoken. In de trein werden twee verdachten aangehouden. De steekpartij gebeurde tussen Zwolle en Meppel op het traject van Den Haag naar Groningen. Het slachtoffer kreeg op het station van Meppel eerste hulp. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. De trein blijft voorlopig in Meppel stilstaan voor onderzoek. De overige reizigers moesten de trein verlaten. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog tussen Hamas en Israël heeft de Palestijnse militante beweging twee gijzelaars vrijgelaten. Het gaat om twee Amerikanen uit Chicago, een vrouw en haar dochter. Hamas zegt dit te doen om humanitaire redenen. De twee gijzelaars zijn overgedragen aan het Internationale Rode Kruis en naar Israël gebracht. Daar worden ze herenigd met familieleden. De Amerikaanse president Biden heeft de regeringen van Israël en ook van Qatar bedankt voor hun inzet bij de vrijlating van de eerste twee gijzelaars door Hamas. Qatar heeft daarbij bemiddeld. De miljardensteun die de Amerikaanse president Biden vrijdag aanvroeg voor de oorlogen in Israël en Oekraïne kan voorlopig niet worden goedgekeurd. Er is namelijk nog geen voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Afgelopen avond is opnieuw een kandidaat gesneuveld omdat hij niet genoeg steun kreeg. Zonder voorzitter kan de begroting niet worden goedgekeurd. Van het steunpakket van $100 miljard zou 10 miljard bestemd zijn voor Israël. De rest voor Oekraïne, Taiwan en voor de versterking van grenscontroles bij Mexico. Zwemster Tess Schouten heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Boedapest goud gewonnen op de 200 meter schoolslag. Ze heeft daarbij meteen een nieuw Nederlands record neergezet. Het was voor Schouten de derde zege in de wereldbeker op rij. Het weer, vannacht klaart het op en is het 6 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe een bui, maar ook wat ruimte voor de zon. Het wordt dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ze was gek op Celine Dion. Ze had een grote bek en een klein hartje. Ze was cashière bij de Plus. Een vlotte meid, een leuke meid. Ze werkte hard en hield af en toe van een feestje. Gezelligheid. Dit zijn de zinnen waarmee familie en vrienden hun geliefde Cassandra beschrijven. Cassandra van Schaik was 17 toen ze vermist raakte op 24 maart 2007. Haar lichaam werd 3 weken later teruggevonden in de Noorderplassen in Almere. Deze tragedie, die nog altijd niet is opgelost, is het onderwerp van Cassandra van mijn gast van vanavond, schrijver Ninja Weijers. Ninja sprak met nabestaanden, vrienden, het politieteam en andere betrokkenen. Niet dat dit boek daarmee het zoveelste journalistieke true crime verhaal is. Nee, het gaat hierin net zoveel over het onfortuinlijk lot van Cassandra van Schaik als over de vraag waarom wij zo dol zijn op geweldsverhalen. Over Griekse klassieken, de intenties van extreemrechtse jongeren, de geweldige smartlap Patsy en over taal en de ontoereikendheid daarvan. En niet in de laatste plaats over de rol van speurneus Weijers zelf. Cassandra overstijgt genres, zoekt en reflecteert. Kortom, een echt Ninja Weijers boek. Weijers debuteerde in 2015 met De Consequenties en ontving voor haar oeuvre al vele prijzen. Vorig jaar nog verscheen een bundeling columns en essays met de titel Zelf doen. Ninja Weijers werd geboren in Nijmegen in 1987. Welkom, Ninja. Dank je wel. Wat ik nog niet heb verteld is dat je dit boek hebt geschreven in Almere. Of in ieder geval onderzoek hebt gedaan in Almere. Hoe zat dat precies? Ik heb een half jaar in Almere gewoond als gastschrijver op uitnodiging van de gemeente. In het najaar van 2020 en het vroege voorjaar van 2021. Dus dat is eigenlijk ook heel concreet waar dit boek uit is voortgekomen. Uit dat gastschrijverschap. En de gemeente doet dat om Almere op de kaart te zetten. Om cultureel belang te verstrengelen eigenlijk. Te zorgen doen ze echt ook al heel erg lang. Ik was de vierde gastschrijver die daar was. Dat Renate Dorrestein heeft het gedaan. Heeft een mooie roman over geschreven die Weerwater heet. En Stefan Sanders is er geweest. En Redmond O'Hanlon. Dus het is een soort van traditie geworden. En het is best wel een uniek project. Ik zou geen andere stad weten in Nederland die dat dit doet. Ja. En ik werd daarvoor benaderd en gepolst van, zou je daar eventueel interesse in hebben? En ik dacht meteen van, ja, volgens mij moet ik daar gewoon heen. En moet ik dat gewoon gaan doen. En je zat daar op de 11e verdieping van een flat met vooral senioren buren. En het werd lockdown. Je raakte zwanger. Het was een hele rare tijd moet het zijn geweest. Ja, het was een absurde tijd. Almere, die 6 maanden die ik in Almere doorbracht. Als ik daar nu aan terugdenk, ben ik daar eigenlijk heel erg gelukkig geweest. Heel veel mensen denken dat er alle ingrediënten aanwezig waren om eigenlijk half depressief te worden. Maar ik herinner het me als een hele mooie tijd, omdat het ook zo vreemd was dat ik niet anders kon dan dat ook maar over me heen laten komen. Dus inderdaad, het was die allerheftigste tijd van lockdowns en zelfs de avondklok. Nou, toen was ik ook in Almere. En ik was inderdaad net zwanger. En ik was die eerste maanden zwangerschap ook gewoon heel moe, heel misselijk. Gewoon alles, alle clichés, nou ja, die overkwamen mij. En dat heeft die ervaring enorm die twee dingen hebben die ervaring zo gevormd. Want de stad was helemaal stilgevallen. En ik was daar met een hondje. En dat hondje gaf me ook letterlijk. Want toen die avondklok was, was het enige. Hè, de hondenuitlaters mochten dan nog wel hun hond uitlaten 's avonds. Dus dat was dan mijn excuus ook nog om buiten te komen. Maar dat was een soort heel gecondenseerde, intense tijd. Waarvan ik ook wist, dit duurt maar even. En op een gegeven moment ga ik terug naar waar ik woon. En dat was in Amsterdam. En dan gaat mijn leven daar weer verder. En het zou niet alleen verder gaan. Het zou natuurlijk heel erg gaan veranderen. Want ik zou met een baby eindigen. Ja. In ieder geval, dat was het idee. Dus ik wist ook van, dit is een soort tussentijd. Een soort pas op de plaats. Ja. En zo. En als ik eraan terugdenk, dan voelt dat ook nog steeds heel erg zo. Ja. Ik neem aan dat de enige voorwaarde is dat je een boek over Almere schrijft. Ja, dat is de voorwaarde. Ja, dus, en hoe ja. kwam dan het verhaal van Cassandra op jouw pad? Ja, dat bleek een verhaal dat gewoon heel erg leeft in Almere. En ik had een huisbaas, degene die mij die flat zeg maar verhuurde. Die was al 25 jaar eindredacteur bij Omroep Flevoland. Mm-hmm. Waardoor hij gewoon alles wist over de stad en de regio en de geschiedenis. Dus mij daar ook heel veel over wist te vertellen. En hij, ja, met hem raakte ik hier een keer over in gesprek. Van wat is er nou allemaal? En dan kwam deze zaak meteen in hem op. Omdat het zo buiten alle normale misdaad viel. Hè? Almere heeft allerlei misdaad, net als iedere stad. Alleen vaak is dat dan in het criminele circuit of jongeren of al dat soort dingen. Maar niet een meisje dat vermist raakt en dood wordt gevonden en waarbij eigenlijk er gewoon geen enkel aanknopingspunt is voor wat er is gebeurd, waarom het is gebeurd, al dat soort dingen. Nee, zelfs niet helemaal of er sprake is van een misdaad of niet, toch? Nee, zelfs dat kunnen ze in dit geval niet met zekerheid zeggen. Hoewel ze er wel van uitgaan. De politie gaat wel uit van een misdrijf, dus behandelt het echt wel als een misdrijf. Maar feitelijk gezien is een doodsoorzaak nooit 100% vastgesteld. Omdat ze 3 weken lang in het water ook is geweest. Nou, dat doet natuurlijk ook heel veel met hun lichaam. Geen uiterlijk letsel gevonden. Dus niks te zien dat ze is verwond of wat dan ook. Dus gewoon al met al een verhaal dat ontzettend in nevel is gehuld. En al inmiddels al bijna 17 jaar een soort raar stilstaand verhaal is. En wat mij meteen intrigeerde was iets wat Marco, die huisbaas, mij vertelde op een avond. Die zei van, wat ik me vooral heel goed herinner is dat er op een gegeven moment werd zij gevonden. En toen is er door al haar vrienden een grote stille tocht georganiseerd. En dat was natuurlijk dat is wat je dan doet als iemand op een gewelddadige manier waarschijnlijk om het leven is gekomen. Maar op die tocht wapperden ook allerlei Nederlandse vlaggen. En waren er, heerste er een soort heel nationalistische sfeer. En ook een bepaald soort grimmigheid, was veel politie op de been. En dat was ook zo'n soort gegeven dat me wel intrigeerde. Ik dacht, wat zit daar dan achter? En wat is dat dan? Ja, dit is ook waarschijnlijk wel omdat een meisje dat 3 weken lang in het water ligt en verdwenen is en waar gedacht wordt aan een misdaad, dan denk je gelijk aan een slachtoffer. Ja. Dat is zij natuurlijk ook. Ja. Terwijl dat nationalistische, dan denk je gelijk, hè, wat is hier aan de hand? Er zit een soort contradictie tussen. Ja, en ja, nou ja, die contradictie vond ik ook interessant, hoewel ik dus niet weet of het een contradictie is. Het is in ieder geval wat mij heel erg opviel toen ik natuurlijk van alles over de zaak begon te lezen, wat er te lezen viel en allerlei oude tv-programma's en archieven doorgespit en zo, was dat er al heel snel dit geframed werd. Hè, en werd zij neergezegd als een meisje met 2 gezichten. En die frase, hè, dat van dat meisje met 2 gezichten, die werd eigenlijk steeds weer overal herhaald. Die zag ik overal een soort echo steeds. En dat had natuurlijk te maken met dat zij, dan werd het zo gezegd van, nou, en ze was nog een goede leerling en zat op het ROC en ze wilde pedagogisch medewerker worden en ze werkte bij de kassa en ze deed haar werk goed. Ze hield ook heel erg veel van hardcore feesten en drugs en drank. Alsof je niet allebei tegelijk kan zijn. Ja, eigenlijk wel. Dus dat hele idee, hè, dat van alsof er een soort, alsof haar ware gezicht zoiets duisters. Ja, maar het is ook een beetje alsof een slachtoffer een soort reinheid moet hebben, ja, om dat, slachtoffer te mogen, ja, zijn. Ja, dat is natuurlijk het ultieme. Dat is denk ik inderdaad het soort oerbeeld bijna van true crime ook of zo. Van bepaald soort slachtoffers zijn, ja, die lenen zich veel beter voor dat soort verhalen. Dus dat was iets waar ik me meteen heel erg van bewust was. En waar ik ook wel beter naar wilde kijken. Ik dacht, wat is dat nou precies en waarom? Hè, kun je voor de mensen die de zaak niet kennen, kun je de zaak beschrijven? Cassandra was een avondje uit geweest, 17 jaar oud. En ze was naar een hardcore feestje geweest en is nooit thuisgekomen. Toen hebben ze kunnen reconstrueren dat ze er de bus die ze moest hebben, de allerlaatste bus om 4 uur 's nachts, had ze gemist. En er is altijd 1 getuige geweest die heeft haar mee zien lopen met 2 jongens. En is toen eigenlijk uit beeld verdwenen, letterlijk. Want er hingen een paar beveiligingscamera's. Nou moet je voorstellen, nog heel primitief. Ja, hè? Dat is in 2007. En dat is inmiddels dus al gewoon hartstikke lang geleden. Dus dat was allemaal, als je die beelden nu ziet, dan denk je echt, ja, hoe kun je hier ooit iets van maken? Ja, dat zijn echt schimmen. Echt schimmen, ja. Ja. En nou ja, goed, tussen dat moment en dat vinden van haar lichaam 3 weken later, ja, zat dus een soort groot niks van 3 weken lang. En toen is ze uiteindelijk gevonden en is er meteen een grootschalig onderzoek opgestart. Dat nooit is gesloten ook. Dus het is niet, het is nooit echt een cold case geworden. Nee, want ze zijn altijd doorgegaan met eraan werken. Ja, ze zijn altijd doorgegaan. Ja. Dat vind ik wel echt super bewonderenswaardig. Ja, dat is ook heel bijzonder. Ik kende helemaal niet heel veel van deze scene, zeg maar. Voor mij, voor mij was het een heel atypisch boek ook om te schrijven. Nou, uiteindelijk werd het. Hè, heb ik het is het, toch wel echt een Ninja Leijers boek. Ja, blijkbaar is het dat toch geworden. Maar in beginsel ging ik natuurlijk wel iets doen dat gewoon heel ver van mij afstond op een bepaalde manier. Dus ik moest ook allerlei ik moest ineens over allerlei vaardigheden beschikken die ik niet per se had aangeleerd. En hè. Wat vond je het moeilijkst? Oh ja, heb je even. Ja, ik. nee, dit. Ik vond het. Ik begon daaraan en ik wist aan de ene kant heel zeker, dit is wat ik wil doen. En dat wist ik heel zeker. En ik wist ook wel dat ik het niet ging loslaten. Maar wat heel ingewikkeld was, was natuurlijk dat ik voortdurend met allemaal echte mensen te maken had. En dat ik, in plaats van met door jou gecreëerde, met door mij gecreëerde half fictieve. Ja, en mensen naar wie je dus een bepaalde verantwoordelijkheid hebt. En het is niet altijd even duidelijk wat jouw verantwoordelijkheid is naar die mensen toe. En wat jouw verantwoordelijkheid is natuurlijk naar het werk wat je zelf wil doen. Dat hangt natuurlijk heel erg af van je eigen invulling. Jij noemt het genre true crime. noem je een heel conservatief genre, omdat we daarin eigenlijk alleen maar gewoon daders en slachtoffers willen zien. Hè? Twee kleuren, ja. Wit of zwart, en dat is het. Daartussenin zit eigenlijk niks in het genre. Nee, in het zeg maar in het echte genre, zoals het, hè, het soort van oergenre van true crime, is heel erg daarin heel conservatief. Inderdaad, daderschap, slachtofferschap. Heel zwart-wit beeld hoe de wereld moreel gezien in elkaar zit. En natuurlijk ook een heel erg een het idee van de politie lost op. Hè, er is misdaad en de politie is er om dat op te lossen. En voor de rest is het wel oké met de samenleving, weet je wel? Dus ja, hè, ja, dat idee dat tegen een achtergrond van onschuld er hele erge dingen kunnen gebeuren in de lieflijke woonwijken. En hè, dat is natuurlijk iets wat we allemaal kennen, denk ik. Of in ieder geval veel van ons kennen uit het genre. Ja, sowieso ook uit alle series die je... Alle series, documentaires, podcasts, die nu natuurlijk echt overal. Nou, dat wilde jij natuurlijk anders. Hoe ben je begonnen? Ik ben ermee begonnen om... Ik wilde weten wie van de politie erbij betrokken was geweest. Dat was redelijk makkelijk uit te zoeken. En toen had ik heel snel contact met degene die nu teamleider is van het, dat heet het team grootschalig onderzoek. En dat zijn van die teams die worden opgetuigd bij echt belangrijke grote zaken. En hij is dat voor Midden-Nederland en hij heet Volkert van Dekken. En hij zei, nou, kom maar langs, kom maar koffie drinken. Dus hem heb ik heel snel ontmoet en met hem ben ik heel snel in gesprek geraakt. En hij was heel erg open, tot mijn verbazing misschien wel. Ik had eigenlijk heel rekening gehouden met een heel terughoudende politie. En ik wist ook dat de zaak open was. Dus ik dacht, nou ja, waarschijnlijk krijg ik het deksel op mijn neus. En is dat ook meteen het einde van mijn prille van onderneming. Dit avontuur, ja. Maar dat bleek niet het geval te zijn. En hij is denk ik wel een van die mensen die dus bijna eigenhandig die zaak gewoon de hele tijd levend houdt. Dus hij was ook altijd heel duidelijk. Hij zei van ja, alles kan helpen. Alles kan deze zaak helpen. Ook jouw boek. Ja. Dus dat was een best interessante dynamiek. Want toen werd dat boek... Het boek was natuurlijk al een soort van opdracht van de gemeente. En hoewel ik daar heel vrij in werd gelaten, is het toch een opdracht. En dat is iets anders dan in volledige ledigheid een boek schrijven. En toen had ik daar ineens die politieman bij, die ook dacht van, nou, jouw boek kunnen we... Hè, daar valt misschien ook nog wat te halen. Dus ik weet nog dat ik echt ook heel ontzettend vaak me heb ingedekt van, ja, je weet wel dat het niet zo'n alleen maar journalistiek boek wordt. En je weet ook dat ik geen John van de Heuvel ben en geen Peter R. de Vries. Dus dat was... Maar dat was ook grappig, want het was heel erg duidelijk dat ik iets van hem nodig had en hij iets van mij. En we zijn er eigenlijk samen altijd uitgekomen. Het was altijd. Maar hoe zat dat dan met de familie? Want dat lijkt me nog. Hè, dat, je hebt het over opdrachtgevers en belangen en stakeholders. Nou, die familie is natuurlijk helemaal. Die zijn hun dochter kwijt. Die zijn totaal beschadigd door het leven, door wat hun is overkomen. Ja. En dan kom jij. En dan kom ik, dus als je het hebt over moeilijke dingen tijdens het schrijven van dit boek, dan was dit natuurlijk het allermoeilijkst. Hoe ging je daarmee om? Je hebt eerst met de vader van Cassandra gesproken, Ben. Met haar vader en haar broer. En met haar broer heb ik uiteindelijk het meest gesproken. Die heeft ook eigenlijk door de jaren heen altijd het meeste op zich genomen als er dan weer iets moest, hè, gebeuren voor de camera of als er dan weer. Zoals onlangs nog, hè? Wat was het? Bij Opsporing Verzocht. En onlangs is er inderdaad weer een soort, wordt er weer tipgeld uitgereikt door de Peter R. de Vries Foundation. Dus dan is er weer van allerlei media aandacht. En dan komt haar broer ook vaak in beeld, inderdaad. Ik wilde wel eerst zeker weten dat zij akkoord waren met het feit dat ik dit boek wilde schrijven. Anders had ik het ook niet gedaan. Dus dat was wel een belangrijke voorwaarde. Ja, ik ben daar volgens mij heel voorzichtig maar eens gaan praten. Ja, wat doe je? Ik denk dat ik mezelf ook heel omstandig heb. Een soort van proberen te verklaren wat ik dan wilde doen. En dat ik daar ook heel omzichtig in ben geweest. Maar uiteindelijk, een boek schrijf je natuurlijk in de loop van een paar jaar. En En dus dat contact is ook iets wat uitgestrekter wordt. Dus niet één gesprek of één. Hè? Dus het duurde ook een. Dit boek duurde natuurlijk een tijdje om te maken. Want ik had het idee dat ik het wiel moest heruitvinden. Ik kreeg kind tussendoor. Er gebeurde van alles. Ja. Maar doordat het leven dus mijn leven doorging en dat van hun. Werd dat ook. Ja, kwam dat ook weer organisch in dat boek ergens terecht of zo. En verdween je gêne ook een beetje dan? Want ik kan me voorstellen, misschien is dat een aanname van mij, maar ik zou ontzettend gegeneerd zijn dat ik dan 15 jaar na die verdwijning daar nog eens een boek over zou willen maken. En inderdaad dat wiel opnieuw uit zou willen vinden. Ja. Had jij die gêne of niet? Ja. Ja, ik weet niet. Gêne is bijna zelfs nog te licht uitgedrukt. maar echt ik werd op een heel concrete manier voor inderdaad een soort heel morele dilemma's geplaatst van wie ben ik om hierover te schrijven? Ja, en dan is er nog eens in dat potje te gaan zitten. En nog eens, en ik merkte ook van elke keer als het dat weer wordt, als er weer wordt gekrapt aan die korst, het is een beetje een lullig beeld, maar ik zag wel wat het elke keer deed en hoe zwaar dat was ook voor hun. Dus en dan toch doorgaan. Ja, dus er zat natuurlijk, het zat wel allebei in mij. Dat die heel erg gêne grenzend aan echt tot ik me gewoon kapot schaamde. En ook echt heel vaak dacht van moet ik dit wel doen? En tegelijkertijd toch heel goed weten dat ik het absoluut wel wilde doen. Dus. En weet jij wat dat was in jou, wat daar zo vast besloten was? Maar misschien was dat heel intuïtief. Dat ik ook wel wist van ik ga dit niet loslaten. En ik er is hier iets in wat ik gewoon heel graag wil weten. En ik wist dat zelf, dat weet je nooit bij een boek. Of in ieder geval ik niet, voordat ik een boek ga schrijven, wat het precies is wat je zoekt of wat je wil vinden. En uiteindelijk blijkt het vaak net ergens anders om te draaien dan je denkt. Ja, dat is in dit boek ook. Hè? Want het gaat natuurlijk over de familie en over wat er gebeurd is en over wie Cassandra was. Maar het gaat ook over een heleboel andere dingen. Net zei ik al, het gaat over true crime. Want jij kijkt naar je eigen rol in dit geheel. En je citeert een heleboel. Hè? We kennen allemaal de true crime boeken van Truman Capote en Norman Mailer. Ja. En jij hebt het over Janet Malcolm, die ik niet kende. Die een geweldig, in jouw woorden, boek heeft geschreven. True crime. En Emmanuel Carrère. En dat zijn twee boeken die heel erg invloed hebben gehad op hoe jij naar jezelf keek ook in deze. Ja, Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ik ben iemand die er sowieso altijd heel graag boeken bij haalt. En er kwam natuurlijk heel veel werkelijkheid, klapte er over me heen doordat ik met dit boek bezig was en voortdurend al die mensen sprak en overal en dan weer in de auto naar Almere. En boeken zijn altijd mijn houvast, maar in dit proces gold dat denk ik heel erg, omdat ik begon met schrijven en dacht van ik moet over die zaak schrijven. En niet dat ik de illusie had om hem op te lossen, maar ik dacht van ik moet het gewoon heel zakelijk aanpakken en eigenlijk heel journalistiek. En dan gaat vanzelf wel, hè, ik spreek al die mensen en dan weet ik vanzelf hoe het moet, want het is de werkelijkheid. Ja. Leek me makkelijk. Werkelijkheid genereert vanzelf een verhaal. Dat dacht ik dus. Toch wel, kort door de bocht. Maar door die schrijvers ook te lezen, zoals Emmanuel Carrère, die een heel goed boek, vind ik, heeft geschreven. Dat heet De Tegenstander. En dat gaat er eigenlijk over. Dat is een heel beroemde, gruwelijke moord in Frankrijk van een man die zijn hele gezin uitmoordt en zijn eigen ouders ook. En dat is een man die blijkt al jaren een totale façade te hebben opgebouwd. En die zegt dat hij heeft, en iedereen vertelt dat hij een heel belangrijke arts is bij de WHO en wat niet al. Maar hij is helemaal geen arts. En dat komt. Dat stort helemaal in elkaar, dat bouwwerk van leugens. En zijn uitweg is dan om dus iedereen te vermoorden. En hij komt natuurlijk in de gevangenis. En dan gaat Carrère met hem corresponderen. Want Carrère denkt hier, ik wil weten wat die man hiertoe heeft gedreven. En hij wil daar dichterbij komen. En hij heeft contact met die man. En dat is natuurlijk ook opwindend. Hè, dat je een soort toegang hebt tot iemands brein dan. En hij denkt van, nou, nu kom ik bij de waarheid. En hij komt erachter dat er eigenlijk heel weinig is. Ja. En dat het een soort ook een soort hoogmoedig van hem is geweest om te denken van, nu ga ik het echte verhaal vinden. En dat vond ik, dat was voor mij wel een eye-opener om daar zo over te lezen. Dat idee van dat hij zichzelf heel erg betrapte op allerlei aannames. Omdat ik dat ook heel erg had meegemaakt. Ja, omdat je ook denkt van dat er allerlei diepere lagen zijn waar zoiets uit voortkomt, zo'n daad. Absoluut. En jij beschrijft dat hij uitvond dat het gewoon een enorme pijloze leegte was. Precies. In die man, waardoor hij die dingen deed. Absoluut, ja. Ja, waar je natuurlijk nog bij dat soort idee van de banaliteit van het kwaad uitkomt. Hannah Arendt. Maar ja, dat het inderdaad niet per se dat niet allemaal heel diepzinnig hoeft te zijn. En zelf had ik daar natuurlijk op heel andere manieren weer mee te maken. Want in mijn verhaal is er helemaal geen sprake van een dader. Hè? Er is niemand die er. Nee, ja. Dus dat was heel anders. Maar wel inderdaad dat ik dacht van, dat ik veel te gemakkelijk had gedacht van, oh, maar dan spreek ik de mensen die Cassandra heel goed hebben gekend. En dan dient het verhaal zich aan. En dat bleek helemaal niet zo te werken. Ja, en ook een beetje van hoe je dan, net als wij allemaal, naar misdaad kijken. Uiteindelijk haal jij de Sloveen Zizek erbij, de filosoof en psychoanalyticus. En ga je met een soort zijdelingse blik naar het geweld en naar de misdaad kijken. Ja. En als ik het goed zeg, is dat je niet rechter naar kijkt. Ja. Want dan word je verblind. Ja. En gefascineerd. Ja. Dan kun je het eigenlijk niet meer zien voor wat het is. Namelijk iets waar je over na moet denken. Ja, zeg ja ik het dat goed? Is heel mooi gezegd. Ja, nee, zeker. Zo heb ik het inderdaad. Zo heb ik het inderdaad willen. En dan ga je met een zijdelingse blik kijken. Dus dat is eigenlijk, je kijkt ergens anders naar. Ja. En dan in je ooghoeken. Ja, in je ooghoeken is er ook dat grote of datgene. En dat is wel wat het boek is. Ik denk dat het boek wel een soort heel grote zijdelingse blik is geworden. Omdat natuurlijk als je door de werkelijkheid laat leiden zoals ik heb gedaan, je aan de ene kant beperkt wordt door de werkelijkheid, maar aan de andere kant, ja, opent het ook de hele tijd allerlei deuren en zijpaden en ja, gekke ontmoetingen die je misschien niet had voorzien en die je dan toch weer op een heel ander spoor brengen. Ja. En dat wilde ik ook toelaten. Ik denk dat ook belangrijk is. Maar me daar natuurlijk wel voortdurend bij afvragend van, hoe verhoudt zich dit? Hoe verhoudt zich dit allemaal? Ja, maar je durft al die zijpaden in te gaan, omdat je die geruststelling hebt eigenlijk. Hè, van, dit is de zijdelingse blik. Ja. Een van de dingen waar het over gaat is het soort zinnetjes waar ik het programma mee opende. Hè, van, ze was ontzettend gezellig en ze zat achter de kassière. Ze zat achter de kassa. Ja. En een gezellige meid. Dat waren het soort zinnen waar jij het mee moest doen. Ja. En ja, ik vond het eigenlijk wel schokkend om te zien hoe, inderdaad, dat beschrijf jij ook, hoe ontoereikend de taal is waarmee we iemand proberen gestalte te geven. Ja. Ja. Ja, ik kwam er dus ook, dat was dus in eerste instantie best wel een frustratie, dat ik dus, ik vertrouw altijd heel erg op taal, in zekere zin, ook al weet ik natuurlijk ook dat er beperkingen zijn, maar ik heb toch altijd het naïeve idee van, je praat met iemand en je komt dus tot een soort diepere laag waar we het net over hadden. En ik had het heel erg met Cassandra's naaste, die daar, dat ik zag hun pijn en hun verdriet en ik vond dat echt heel intens om te zien en mee te maken. Maar hun taal, de manier waarop ze dus over Cassandra praten, was eigenlijk voortdurend inderdaad in dit soort zinnen. En ik kreeg dan tv-programma's terug waar ze ook in hadden opgetreden. En dan hoorde ik eigenlijk soms precies dezelfde zinnen. En dat was het is een mal geworden. Het is een mal geworden. En dat is dat was inderdaad aanvankelijk een frustratie. Omdat ik dacht, oh shit, hoe kom ik tot daarachter die zinnen? Weet je wel? Hoe kom ik daarbij? Totdat ik bedacht van, ja, maar dit is, ik moet juist hierover nadenken. Van wat betekent het dat er alleen maar die zinnen zijn? En het is ook nogal een aanname om te denken omdat er dan die zinnen er zijn, dat er dan niet iets verder is. Of dat ze het niet daar anders over denken. Dus toen begon ik daar heel erg over na te denken. En toen dacht ik, ja, inderdaad, dat is ook, omdat je zo vaak waarschijnlijk dezelfde zinnen herhaalt, wordt je geheugen misschien op een bepaalde manier ook in die groef steeds weer gedwongen. En dacht ik ook van, ja, dat deed mij ook denken over van op alle manieren waarop taal wel of niet toereikend is. En werd dat ook een groter onderwerp in het boek eigenlijk. Ja, want eigenlijk schieten die woorden ook tekort om hun eigen gevoel. Doen ze eigenlijk ook hun eigen gevoelens tekort als ze deze zinnetjes die zo in die mal passen gebruiken. Omdat hun gevoel is veel dieper dan dat. Ja, en waar je dus ook je kunt er ook niet helemaal bij. Nou, ik vond het uiteindelijk heb ik het toch omgebogen tot iets wat ik heel interessant vond om ook naar te kijken en te... Nou, zeker als schrijver, als je altijd bezig bent met taal, onderzoekend, maar ook dat is jouw gereedschap. Ja, absoluut. Ja, en ik denk dat ik voor mij, ik moest dus meteen denken, omdat ik wat ik net zei, vaak aan boeken moet denken, omdat dat nou eenmaal een groot deel van mijn leven ook is. Is dus inderdaad een soort oerscène bij Annie Ernaux, de Franse schrijfster, Nobelprijswinnaar. Die heeft een scène in haar jeugd en dan is ze 12 en dan vermoordt haar vader bijna haar moeder. Ze zitten gewoon aan de eettafel en het volgende moment is er een soort mes op haar keel. En weer een paar momenten later zitten ze opnieuw aan die eettafel en wordt er nooit meer over gesproken en lijkt het alsof er niks is gebeurd. Terwijl voor Annie, de jonge Annie van 12 jaar, is er een soort afgrond geopend in de werkelijkheid. Alles wat ze kende is helemaal doorkliefd met een gebeurtenis waar niemand taal voor heeft. Terwijl voor alles in die wereld is taal, want alle beleefdheidsfrasen zijn er. Iedereen weet hoe die met elkaar om moet gaan. En dan zegt zij van deze gebeurtenis leeft dus al die tijd als een woordeloze verschrikking in mij. En ik vond dat idee van die woordeloze verschrikking vond ik heel erg van toepassing op wat ik dus ook zag bij de nabestaanden van Cassandra. Dat ik dacht, ja, dat is het. Het opent, zo'n gebeurtenis is een soort scheur die plotseling in je leven opent en eigenlijk iets opent wat helemaal niet hoort bij de dagelijkse gang van zaken of iets waar mensen überhaupt iets over kunnen zeggen. En dat vond ik ook. Dat ik dacht van wat is dat gat dan? Hè? Wat was dat ook niet teleurstellend voor je als schrijver, dat jouw gereedschap zo ontoereikend kan zijn? Ja, het was. Ja, nou ja, het was. Ik denk dat is hoe het werkt. Wat aanvankelijk een teleurstelling kan zijn, daar kom je heel vaak erachter in tweede instantie dat je werkelijke materiaal ook is. Dus dat is wat je ook interesseert. En het heeft mij altijd geïnteresseerd, dit soort kwesties. Van wat kun je wel en wat kun je bereiken en wat kun je niet bereiken. En hoe ziet het er dan uit, inderdaad, als het leven momenten vertoont van soort grote scheuren vertoont en op al die manieren. Waar geen woorden voor zijn. Dat kunnen hele verschillende dingen zijn. Ik heb ook geschreven bijvoorbeeld over mijn eigen bevalling. Dat was voor mij ook zo'n soort moment dat heel erg een totale breuk was met mijn normale leven. Ja, beide gebeurtenissen zijn natuurlijk ook super individueel, waardoor je heel erg een soort existentiële eenzaamheid ervaart. En iedereen doet dat op een hyper-individuele manier. Ja, misschien. Ja, zo heb ik er nog niet eens zo erg over nagedacht. En dat is ook wel het mooie ervan. Tenminste, dat vond ik wel de lol van bevallen. Dat je dat helemaal op je eigen manier doet en dat je daar een manier in vindt. Ja. Die je misschien inderdaad niet onder woorden kan brengen. Nee, en ook wel omdat je bent natuurlijk. Ik heb ook wel bij mijn bevalling bijvoorbeeld echt gevoeld dat het soort dicht langs de doodscheren is, weet je? Dat het bijna lijkt op een doodstrijd. Dat staat ook in mijn boek van dat. En dus dat idee dat het nieuw leven in de wereld zetten, dat heel dicht bij de dood komt. Dus dat raakte, omdat ik natuurlijk zwanger was toen ik hier aan begon en een heel klein babytje had toen ik al die gesprekken voerde. En dat babytje werd wel steeds groter, maar en toen begon ik het boek te schrijven. Raakte dat dus ook heel erg verbonden met elkaar. En dacht ik van, het zijn hele andere dingen. Ik bedoel, ik zou niet durven ze naast elkaar te zetten. En toch zet ik ze ook naast elkaar. Dat is je voorrecht als schrijver. Om die dingen naast elkaar te zetten. Ja, en dat zijn ook dingen. Dat is niet iets wat je van tevoren bedenkt. Maar dat is iets wat je. Ja, je moet een tijdje, denk ik, met zo'n soort. Met een boek leven. Om erachter te komen. Waar dat boek eigenlijk heen gaat. Ja, ja. Ja, dus eigenlijk was je zwangerschap van grote invloed op het boek. Je hebt het boek eigenlijk pas geschreven in New York. Nadat je kind, weet ik veel, een jaar of zo was, neem ik aan. Ja, die was. Ja, ja. Was er geen druk in de tussentijd van Almere, van mevrouw Weijers? Komt er nog eens wat? Ja, dat voelde ik natuurlijk ook wel. Want mensen, ja. Kijk. Mensen die bij de gemeente werken en die hebben ook termijn, die werken in termijnen van 5 jaar en zo, of tot de volgende verkiezingen. Ja. Dus dat zijn allemaal hele korte termijn denkers. En die denken wel van, ja, maar ik wil dat dit boek wel verschijnt. Dat ik er dan nog ben in mijn periode. Dus dat inderdaad, dat was wel soms wel. Dat leverde wel frictie op, ja. Ja, het laatste wat je tegen mij moet zeggen als ik bezig ben met een boek is schiet op, schiet op, schiet op. Dus dat hadden ze op een gegeven moment ook wel door. Maar goed, ik ben heel. Ja, dat was af en toe ingewikkeld. Want je hebt verschillende belangen misschien. Het lijkt me ook heel ingewikkeld om het boek aan de nabestaanden van Cassandra te laten lezen. Ja, ja, ook dat was ingewikkeld. Ja. Hoe ging dat? Je hebt iedereen zijn eigen stukjes opgestuurd? Ja. Ja, dus iedereen die in het boek zit, en dat zijn niet alleen nabestaanden, maar ook vrienden. En, natuurlijk haar ex-vriendje, bedoel ik. Het vriendje, inderdaad. En allemaal en politie. Dus dat was mijn regel van, nou ja, je mag alles lezen waar je zelf in voorkomt. En dat stuur ik je allemaal op. Dus dat was ook nog eens, dat was ook wel spannend. Maar het geheel, voor iedereen. Denk je dat de familie het hele boek leest? Ook jouw uitweidingen over Griekse tragedies met Cassandra en over. Dat weet ik niet. Dat is aan hun. Maar het is voor. Je moet ook niet vergeten dat het voor hun ook heel heftig is de hele tijd. Van dit boek is er nu en er staat heel groot op de voorkant. In die grote letters staat de naam van hun overleden dochter en zus. En dus dat is echt wel in your face de hele tijd. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat je denkt, oké, ik weet dat het boek er is. Over 10 jaar. En ja, dat het ook heel misschien wel heel confronterend is om dat dan open te slaan. Maar ik ben heel blij dat ze dus in ieder geval allemaal hun eigen stukken hebben gelezen. En we hadden vorige week de boekpresentatie. En daar was ook iedereen eigenlijk aanwezig die had meegedaan aan het boek. Dus dat was ook een, ja. Dus de familie was er ook. En ik heb ook een eerste exemplaar aan haar broer en aan haar vader uitgereikt. En ik denk dat het wel zwaar voor ze was, maar dat het ook fijn was. Dus dat, ja. Heb je nou een beeld wie Cassandra was? Nou, ik denk dat Cassandra ergens. Cassandra is natuurlijk een soort de kern van het boek, maar ook op een gekke manier. Het zwarte, hè, een beetje het zwarte gat waar alles in verdwijnt. Dus ik zou het ook een beetje arrogant bijna vinden om te zeggen van ja, nee, ik heb nu een heel goed beeld. Heb je wel eens over haar gedroomd? Ja, maar dat kwam pas toen ik het boek af had, grappig genoeg. Ja, ja, ja, ik heb wel eens over haar gedroomd. Ja, ja. En ik heb gek genoeg nu ik klaar ben met het schrijven van het boek, heb ik misschien een beter beeld of zo. Ik ben er zo lang zo dicht op dat materiaal geweest en zo mee bezig geweest. En af en toe kwam ze in kleine stukjes natuurlijk wel naar boven. Maar het gaat er natuurlijk ook over van ja, wat blijft er van iemand over als die, al zo lang overleden is. En nog maar zo jong is geworden. Zo jong is. Zo weinig kansen heeft. Ja, wat was, hè, dat vraag ik me in het boek ook af. Van wie was ik eigenlijk toen ik 17 was? Ik bedoel... Ja, ik was nog helemaal niks. Ja, je bent nog zo in wording. Ja. Vorige week stelde de Peter R. de Vries Foundation een bedrag van 100.000 euro beschikbaar voor de gouden tip. Die leidt naar de oplossing van Cassandra's dood. Dus ik zeg toch maar even, mocht u iets weten, ga dan gewoon naar de politie. Want wie weet waar het toe leidt. We hadden het over je zwangerschap en hoe die verweven was met het boek. Ik las ook je eerdere boek zelf toen. En ik las krantenartikelen waar je zulke grappige dingen over het moederschap schreef. Bijvoorbeeld, moederschap kwam me voor als een eindpunt en een verdwijning. Of moeder worden is ook zo snel mogelijk bewijzen dat je niet door het moederschap wordt gedefinieerd. Hoe bang was jij om moeder te worden? ja, wat dacht je dat er ging gebeuren? Dacht je dat je persoonlijkheid zou verdwijnen? Of je creativiteit? Of je kunstenaarschap? Of... Nou ja, mij was wel altijd ingeprent dat kunstenaarschap en moederschap niet erg goed samen gingen. Dat is natuurlijk een heel soort pertinent idee. Dat denk ik nog heel erg leeft. Waar was ik nou bang voor? Het gekke aan mij is, ik denk over heel veel dingen na en ik kan heel lang over dingen piekeren en wikken en wegen. Maar uiteindelijk ben ik ook wel juist heel erg angstloos. Dus toen ik eenmaal zwanger was, toen dacht ik van... Ja, oké, maar dan kun je ook niet meer terug. Nee, dan kun je ook niet meer terug, dat is waar. Maar daarvoor, dat is waar, voor die tijd. Maar toen ik wist van ik wil heel graag een kind en ik wil dat heel concreet en ik wil wel kijken of dat lukt... Toen wist ik dat eigenlijk ook al wel heel... Wist ik ook heel zeker. Maar al die jaren daarvoor keek je ernaar als iets wat... Keek ik als iets wat... Ja, maar dan kijk je er dus naar van een buitenkant en van een afstand. En dan lijkt het inderdaad een soort eindpunt van... En dan ben je moeder. En dan stopt het verhaal of zo. Of dat zo kwam het mij voor. Of dat klassieke beeld van dat je zo een gezin ziet hannesen... met kinderen en spullen en gedoe. En dat je dan denkt... Oh, wat verschrikkelijk, weet je wel. Terwijl nu, als je die ervaring van binnenuit meemaakt... dan, soms is het ook allemaal heel verschrikkelijk. Allemaal heel veel gedoe. Maar van binnenuit is dat een totaal andere ervaring. En iets wat helemaal niet zichtbaar is van de buitenkant. Dus daar hebben we opnieuw, denk ik, ditzelfde soort onderwerp te pakken. Van iets van binnenuit ervaren is echt een totaal ander iets... Hè? Als een beeld. Denk je dat het was omdat je jong was, dat je er zo tegenaan keek? Of is dat een beetje hoe je naar dingen kijkt? Ik denk ook als je toen ik jonger was, wilde ik ook gewoon andere dingen. Dus toen wilde ik andere dingen met mijn leven. Je wilde per se niet huisje, boompje, beestje? Nee, maar ik had ook, ik had het idee dat ik daarvoor ook nog wel een en ander eerst te doen had of zo. En het grappige is natuurlijk alleen al in die formulering dat ik zeg, daarvoor had ik nog wat te doen. Terwijl nu zit ik erin en ik heb nog steeds een hele hoop te doen. Dus het is natuurlijk een continuum en ook de ervaring. Was je dan bang om een burgertutje te worden? Of burgerlijk te worden? Ja, er zat een zekere angst. Ik denk dat ik daar ook altijd wel een angst voor heb gehad. Heb ik er ook altijd een skepsis voor gehad. Want ik vind het ook altijd een heel burgerlijke gedachte... om iets burgerlijk te vinden of noemen. Dat heeft ook dus niet zo heel veel te maken met de vorm, denk ik, waarin je het giet. Maar meer de ervaring van binnenuit en hoe je daarover denkt en mee omgaat. Ik ben schrijver, dus ik hecht me enorm aan momenten van alleen zijn en een soort wijdheid in mijn denken te kunnen hebben en daar ook echt ruimte voor te hebben. Dus ik, in heel concrete zin, was ik wel bang dat een baby dat zou gaan verstoren, omdat dat leek me zo'n symbiose. En dat is natuurlijk ook deels zo. Ja, dat is deels zo. Ja. Je moet jezelf... Ik heb mezelf wel moeten heruitvinden op een bepaalde manier... van hoe claim je die ruimte terug. Maar het grappige is dat die ruimte die ik nu claim of heb... wat je hoe je het ook wil noemen, dat die ook weer heel anders voelt dan toen ik nog geen kind had. Ik pak even het boek erbij, want dat vond ik zo schattig. In je dankwoord zeg je, tot slot bedank ik Arnon Gunberg, je partner, en Alyosha, ja. Je kind, omdat ze er zijn om de ruimte die ze innemen en de ruimte die ze me geven. Ja. Dus dat is precies dat. Ja. Dat is dus eigenlijk heel goed gelukt, dat je nog steeds ruimte krijgt. Ja, maar inderdaad, maar het grappige is dus dat het ook weer onverwacht is dat door de manier waarop een kind ruimte inneemt, dat dus een eigen ruimte weer creëert. Nu wordt het misschien heel cryptisch, maar juist doordat dat kind natuurlijk een heel wezenlijk deel van je tijd en je ruimte en je hersencapaciteit inneemt, wordt het heel duidelijk dat je dus ook nog iets. Dat daarnaast ook nog iets anders is, maar dat het ook heel voedend is voor dat andere. Dus ja. Dat het allemaal één geheel is. Dat het zijn dus niet echt alleen maar verschillende kamers of zo. Het is, ja. Het is inderdaad, het ja. informeert elkaar en het voedt elkaar. En het dat op manieren die ik me niet van tevoren had kunnen bedenken, gelukkig. Ja. En ben je daardoor veranderd? Ja, dat is ook. Maar ja, ben je. Dat is natuurlijk. Het is een soort. Verander je voortdurend, daardoor? Ja, een soort voortdurend proces. En ik zit er ook totaal middenin. Want mijn kind is 2,5. Dus dat is allemaal nog heel erg. Zit ik daar middenin. Maar ik absoluut. Ja, de vorm van mijn leven is veranderd. Maar mijn denken en mijn voelen is ook veranderd. En verandert mee. En. Mijn schrijven misschien ook. En het is ook wel fijn dat het schrijven is voor mij ook wel een soort plek op zichzelf geworden waar ik naartoe kan gaan. En dat is ook wel prettig. Ja, juist omdat je een kind hebt. Ja. En dan die andere uren ga je echt naar dat schrijven toe. Je nieuwe boek gaat ook over een moeder, begrijp ik. Ja, dat is wel nog heel. Nog een beetje pril, want daar moet ik eigenlijk nog echt aan beginnen. Dus ik zit nog heel erg in een researchfase. Maar je hebt daar wel een artikel over haar geschreven, toch? Ja, dat is ik heb een paar jaar geleden een stuk geschreven over een Engelse mystica die mij na aan het hart is. En zij heet Marjorie Kemp. Een mystica moet je misschien even uitleggen. Dat is iemand die zijn leven aan God wijdt? Ja, eigenlijk wel. Die dus eigenlijk God op een soort mystieke manier zoekt. En het beeld wat wij van de meeste mystici hebben is dat ze alleen in een kamertje of in een soort van die heremieten die dan helemaal afgesloten zitten. En door een volledig gebrek aan prikkels waarschijnlijk in totale vervoering raken. Ja. En prachtige dingen opschrijven en visioenen opschrijven. Hadewijg en Hildegard van Bingen en zo. En dat soort vrouwen. Maar deze mystica die had 14 kinderen gebaard. En was een soort zakenvrouw. Had allerlei businesses opgericht. En stond echt helemaal vol in het leven. En leefde dus een heel atypisch leven eigenlijk voor mystica. En werd ook voortdurend. Ja, want er hoort ook maagdelijkheid bij, neem ik aan. Ja, absoluut. Ja, er zit natuurlijk dat hele idee. Ja, en zij was dat allemaal helemaal niet. En haar haar manier van dit allemaal beleven had ook. Was vaak dat ze heel publiekelijk heel hard ging huilen. Dus ze werd dat is ook wel echt fascinerend. Echt heel hard ging huilen. Ja, dat was ook wel in die tijd een soort. Hè, dat heette dan The Gift of Tears. Het was een soort schabloon wel, wat er bestond. Ze werd ook weggestuurd en zo uit de kerk, omdat ze dan weer zo hard zat te huilen. Dus het had iets heel komisch. Maar zij heeft een boek nagelaten dat bekend is komen te staan als de eerste autobiografie in de Engelse taal. En dat boek is fantastisch. Dat is pas in de jaren 30 van de 20e eeuw überhaupt gevonden. En men wist dat het moest hebben bestaan. Niemand had het ooit gelezen. Toen werd het gevonden. En toen bleek het echt een soort vol leven te zitten. En vol gekkigheid. En dat boek is echt een geweldig boek om te lezen. Dus wat ik er in ieder geval over kan zeggen is dat deze vrouw mij al een aantal jaar lang niet echt loslaat. En dat ik toch iets met haar moet. En ja. dat mystieke, dat devote, trekt jou dat ook aan? Oh ja, natuurlijk. Ja, echt? Zeker. Ja. Ja, want ja. Ik las ook ergens dat je ouders zich hadden uit laten schrijven van de katholieke kerk, maar dat jij graag een Bijbel voor je verjaardag wilde. Als een 16. Bijbel, ja. Ik wilde dan heel graag weten wat erin stond. En ik wilde, maar dat had allemaal te maken. Ik had ook een tijdje dat ik echt ging bidden en zo voor het zielenheil van mijn ouders, die dus niet nergens in geloofden. Ik dacht, dit kan niet goed gaan. Zij moeten ook een plek was in dat de hemel. Uit zorgzaamheid van jou? Of? Ja. Ja, wel, ja, omdat ik echt, ja. Geloof je nog steeds? Nee, dit was wel echt als kind. Maar wel die hang naar een soort religieuze hang. Maar ook, ik denk dat het er ook mee te maken had. Bijvoorbeeld, wat ik in Cassandra schrijf, ik ook. Sommige stukken gaan een beetje over mijn jeugd. Maar dat ik een periode had dat ik dus heel graag wilde dat mijn moeder smartlappen voor me zong. Patsy, mijn, ja, nog steeds mijn, wel, ja, mijn lievelingsnummer. Maar dat is ook wel een, ja, van de beste smartlappen. Mooi, ja. Rijn maar ja, de Vries. Daar ging ik, ja, Rijn de Vries. En dan kreeg ik ook de Gift of Tears eigenlijk. Want ik wilde dat zij dat zong, zodat ik kon huilen. Ja, eigenlijk. En wij zongen hem altijd bij de afwas. Oh ja, ja, heel mooi. Ja, echt prachtig nog steeds. Maar dat heeft natuurlijk wel met dat idee van vervoering. Hè, hoe raak je van iets in vervoering? Omdat je dan op zulke momenten voel je natuurlijk ook de grootsheid van het leven. En de ongrijpbaarheid ervan. En dat zit heel erg in die mystici, denk ik. Dat, ja, soort ervaringen. Dus dat heeft me altijd heel erg gefascineerd. In mijn eerste roman, De Consequenties, is een vrij belangrijke, kleine maar belangrijke rol voor Hildegard bijvoorbeeld weggelegd. Dus het is iets waar ik gewoon al, ja, waar ik niet van afkom. Wat blijkbaar bij jou hoort. Ja, blijkbaar. Weet je wat me opviel? Dat jij in je boeken heel vaak het hebt over de overkant. Ja. Je praat heel vaak over, ook over dat moederschap. Heb je op, wie aan de, ja, ene oever verdwijnt, duikt aan de volgende weer op. Maar ook, het is altijd een overkant waar je moet zien te geraken. Je schrijft dat over je jeugd, dat, ja, je naar de overkant wilde van het volwassene leven. Je schrijft dat zo vaak, de overkant. Ja. Herken je het of niet? Ja, meteen. Ja, zeker. Nee, dat heb je heel goed gezien, denk ik. Het is natuurlijk ook, het gaat in zekere zin ook om de illusie dat er zoiets als een overkant bestaat. De hoop bijna dat er een overkant is. En wat is die overkant? Is dat een transformatie? Ja, of transformatie of iets. Hè? Inderdaad, het idee dat je inderdaad jezelf helemaal kunt heruitvinden. Ik vind misschien het grappig, omdat we hadden het net over het moederschap. En dat je merkt dat het gewoon één geheel is. Ja, ja. En dat heb ik ook met die overkant van, ja, maar dat, ja, hoort er toch allemaal bij. Dat, ja, is toch één geheel. Ja, nee, dat is zeker zo. Maar ik denk dat ik altijd toch ergens een luikje voor de overkant voor de overkant wil hebben. Heb je nu ook een overkant die bereid moet worden? Is er een soort? Ja, dat is wel een grappige vraag. Nou, ik heb het wel met ieder boek bijvoorbeeld dat ik schrijf. Ieder boek voelt ook als een overkant. Mm-hmm. Ja, dat begrijp ik heel goed. Ja, dat blijft ook zo voelen, denk ik. Ja, het is wel een grappige vraag. Ik ben er wat minder naïef over geworden, denk ik, dan vroeger. Maar dat idee van die overkant blijft me ook wel interesseren. En wat in ook een Virginia Woolf heeft het over de overkant van de taal, hè? Dat zit ook in het boek van in Cassandra. Dat idee dat er dus iets achter die taal, en dan hebben we het weer over taal en ontoereikendheid daarvan, maar dat er iets van een overkant is waar je door middel van de taal zelf een glimp van kunt opvangen. En dat vind ik een heel erg mooi mystiek idee over taal. En daar kwam ik eigenlijk bij doordat ik heel veel over de klassieke Cassandra ging lezen. Ja. Het is een soort, ik dacht, ja, Cassandra, die naam was meteen voor mij natuurlijk. Ik moest meteen denken aan de oer-Cassandra, de zieneres, ja, die niet werd geloofd. En ze had voorspellende gaven, ja, maar niemand zou ooit naar haar luisteren. Ja, ja, precies. En dat zij was de vloek. Dat was de vloek van Cassandra. Dus ik ben echt vrij obsessief die oude Grieken gaan lezen, van alle passages waar zij dan in voorkwam. En het mooiste scène zit bij Aeschylus in Agamemnon. Zit de scène van Cassandra, waarin zij ook eigenlijk in tongen spreekt. Ze kan heel vaak niet eens echt coherente zinnen maken. En het is ook heel duidelijk dat het koor haar helemaal niet goed begrijpt. En dat ze zegt, waar heb je het over? En daar heeft dus Virginia Woolf, die heel erg veel affiniteit had met het Grieks, die heeft op jonge leeftijd dat ook geleerd. En die ging dat allemaal vertalen, die tragedies. En die zei eigenlijk van, die Grieken laten ons eigenlijk zien dat er die taal is en dat er die betekenis zo achter die taal is. En dat het een soort, bijna een soort oerbetekenis. En dat vond ik zo treffend. En toen heb ik, toen vond ik voor mezelf ook echt zo'n ingang weer in die oude Grieken. Dus, maar toen had ik dat zijspoor dus weer helemaal. Dat was weer een van de zijsporen daar weer in Cassandra. Ja, ja. En ik wou nog iets heel slims vragen. Weet ik het niet meer. Nee, het ging nog over die mystiek en over die overkant. Oh ja, of voor jou achter die taal dan die overkant zit. Zo slim was het. Zo slim? Nee. Dat vond ik dus wel mooi. Door heel veel, door heel intensief bezig te zijn met het boek en de zaak en alle dingen die ermee samenhingen. En al die literatuur erover en die Grieken. En ik denk dat er toch momenten zijn dat je er glimpen van opvangt. Of het er nou is of niet. Maar dat is natuurlijk het is een soort romantisch idee. En je kunt het aanhangen of niet. Maar ik vind het, geloof ik, wel fijn om dat wel als optie te houden. Ja. Ja. Het is misschien een rare vraag aan de schrijver. Want de schrijver heeft fantasie. Jij zoekt. In zelfdoen schrijf je ook over hoe je als kind was. Dat je veel kinderangsten had. Word je geplaagd door je fantasie ook? In die richting? Ik vond het heel grappig om te lezen dat je de wc niet durfde door te trekken. Ja. Volgens mij hebben heel veel kinderen dat. Ja, dat lijkt me inderdaad een vrij typisch iets. Ja, weet je dat ik nog steeds daar soms moet ik daar nog aan denken. Dat ik dat dan niet durfde. En dat ik dan nog heel goed me kan voorstellen dat ik dat nog steeds niet zou durven. En ik probeer mijn kind nu zindelijk te krijgen. En dan mag hij doortrekken. En dan denk ik, vindt hij dat niet heel eng? Maar tot nu toe heeft hij dat niet. Vroeger had je van die stortbakken, die waren heel hoog, weet je wel? Ja, zo hoog. En als je dan aan zo'n touw moest trekken, rukken, ja. En dan hoorde je dat echt zo naar beneden klateren door die buis. Daar was ik ook altijd heel alsof er iets vanuit de diepste krochten zo van de wereld je op komt slurpen. Ja. Dat soort inderdaad hele grote kinderangsten. Ik moet zeggen dat ik dat, ik heb dat niet meer natuurlijk. Maar als ik daaraan terugdenk, dan heb ik dat soort van, dan is het niet alleen een herinnering, maar dan komt dat gevoel eigenlijk vrij onverminderd terug. Dan kan ik heel goed navoelen hoe dat voelde. Op een grappige manier. Dat zijn dan de nadelen van het kunstenaarschap, denk ik. Dat je al die dingen zo op kan roepen. Bepaalde dingen die als kind voor mij heel groot en heel intens voelden. En ik denk dat ik als kind de dingen heel erg intens voelde, En zie je dat terug bij je zoon? Hè? Want jij zegt van, als ik hem zeg van je mag zelf doortrekken, denk ik, vindt hij dat ook wel eng? Dat is natuurlijk altijd een beetje gevaar. Het is moeilijk hè, om jezelf niet te projecteren. Het is natuurlijk. Ja, wat je projecteert op zo'n jong kind. Ik meen dan af en toe inderdaad wel een bepaalde gevoeligheid te zien. Dat ik denk, dat heeft hij misschien van mij. Maar ik vind het ook gevaarlijk om daar nu al iets over te zeggen. Ja. Maar goed, dat doen alle moeders en vaders toch een beetje. Maar dit heeft hij wel van mij. Dit heeft hij van jou. Precies. Ik vond het heel leuk om je boeken te lezen en om met je te praten. Dank je wel. Het boek Cassandra ligt in de winkel. En ik wens je heel veel succes met het schrijven over de mystica. Ik ben heel benieuwd. Ja, kom heel over benieuwd. Een paar jaar maar weer terug. Ja, dat is goed. We hebben een deal. Dit was Nooit meer slapen. Programma's ook te beluisteren als podcast. Dan moet je je even abonneren in je favoriete podcast-app. Maandag spreekt Femke van der Laan met fotograaf Koenie Jansen over haar tentoonstelling The Binding Factor in Museum Kranenburg. In Berg is dat. Straks op deze zender Misha Blok in podcastgids Wink. Ik wens je nog een hele goede nacht. Weet meer. NPO Radio 1.